BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła serwis. Anna Kowali-Brankati i Krzysztof Zyblewski. W sobotę uroczystości pogrzebowe marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Szybką odpowiedź na dodatkowe pytania europosłów zapowiada polski kandydat na komisarza Janusz Wojciechowski. Szefowa brytyjskiego MSW zapowiada koniec swobodnego napływu imigrantów na wyspy. W sobotę ostatnie pożegnanie Kornela Morawieckiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w południe w Katedrze Polowej w Warszawie. Marszałek senior zostanie pochowany na powązkach wojskowych. W Sejmie wyłożona jest księga kondolencyjna po śmierci Kornela Morawieckiego. Wpisał się do niej wczoraj prezydent Andrzej Duda. Andrzej Duda podziękował Kornelowi Morawieckiemu za jego drogę życia, pięknie poświęconą ojczyźnie. Cieszę się ogromnie, że był marszałkiem seniorem polskiego parlamentu w tej kończącej się kadencji, że zasiadał w ławach sejmowych, że współdecydował o tych polskich sprawach. Ogromnie mu jestem też za to wdzięczny. Wpis do księgi kondolencyjnej może złożyć każdy. Dla mnie, dla osoby, która już urodziła się w wolnej Polsce, pamięć o takich osobach jest swego rodzaju testamentem. Księga kondolencyjna będzie dostępna do czwartku w godzinach od 9 do 19. Paulina Kura, Polskie Radio. Janusz Wojciechowski zapowiada, że szybko odpowie pisemnie na dodatkowe pytania europosłów. Część z nich uznało wczorajsze wysłuchanie polskiego kandydata na komisarza do spraw rolnictwa za niewystarczające. Dziś mają wysłać kolejne pytania. Janusz Wojciechowski mówił o potrzebie stworzenia długoterminowej strategii dla rolnictwa i o wspieraniu ekologicznych gospodarstw. Ale kiedy zaczęły padać pytania z sali, wielu europosłów narzekało, że odpowiedzi są zbyt ogólne. Irytował się Irlandczyk Matt Carthy. Nie wiem, co to było, ale to na pewno nie była odpowiedź na moje pytanie. Europoseł Jarosław Kalinowski mówił, że jest zawiedziony. Miałem nadzieję na to, że wypadnie to lepiej. A Janusz Wojciechowski tak odpowiadał na zarzuty. Na wszystkie pytania, które były zadane, odpowiedziałem na tyle precyzyjnie, na ile to jest możliwe. Tłumaczył, że nie mógł wdawać się w szczegóły, bo na stole leży propozycja obecnej Komisji Europejskiej dotycząca reformy polityki rolnej. Gdyby to było na etapie przygotowania projektu, mógłbym brać pełną odpowiedzialność za każde proponowane rozwiązanie. Dzisiaj jest trochę inna sytuacja. W każdej sprawie mówiłem, że jestem otwarty na dialog. Janusz Wojciechowski ma nadzieję, że jego odpowiedzi na dodatkowe pytania wystarczą i nie będzie potrzebne kolejne wysłuchanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rośnie liczba chorych na grypę. Na czele statystyk województwo pomorskie. Tylko w pierwszym tygodniu sezonu grypowego zachorowało prawie 20 tysięcy Pomorzan. To daje 120 przypadków grypy lub podejrzeń grypy na 100 tysięcy mieszkańców, mówi dyrektor pomorskiego sanepidu Tomasz Augustyniak. Widać znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, gdzie chorowało wówczas średnio około 50 osób na każde 100 tysięcy mieszkańców województwa. Widać po tych statystykach, że ten sezon zaczął się dość dynamicznie, jeżeli chodzi o zachorowania, stąd też warto, żebyśmy zachęcali do szczepień. Właśnie szczepionki są skutecznym sposobem na grypę. Po 21 października po raz pierwszy na polskim rynku dostępna będzie także nowoczesna szczepionka do nosa. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas podkreśla, że szczepimy się nie tylko dla siebie, ale także dla innych, którzy z powodu przeciwwskazań nie mogą tego zrobić. Jak się nie szczepimy, to jesteśmy egoistami, bo są tacy, którzy nie mogą być zaszczepieni i dla których choroby, na które są szczepienia, te choroby mogą być dla nich zabójcze albo przejdą je znacznie ciężej. Mamy sporą liczbę ludzi, która ma na przykład zaburzenia odporności, która nie może być szczepiona. To dla nich się szczepimy. Przeciwko grypie szczepi się niespełna 4% Polaków. W zeszłym roku zanotowano ponad 4,5 miliona zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. Brexit oznacza koniec swobodnego napływu migrantów do Wielkiej Brytanii raz na zawsze, tak mówi szefowa brytyjskiego MSW. Priti Patel podczas corocznej konferencji Partii Konserwatywnej zadeklarowała, że nowy system będzie promował lepiej wykształconych i wykwalifikowanych. Bez względu na pochodzenie, zaznaczyła minister spraw wewnętrznych. Zapowiedź pobrexitowych reform przyjęta przez partię rządzącą entuzjastycznie. W tym fundamentalnym momencie naszej historii mam szczególny obowiązek, jeżeli chodzi o odzyskanie kontroli, skończyć z wolnym przepływem ludzi raz na zawsze. to system punktowy. Preferencje dla informatyczki czy naukowca z Polski, Bangladeszu lub Niemiec. Bariera dla kelnera czy sprzątacza polskiego, rumuńskiego czy też portugalskiego. To taki system, który przyciąga najbystrzejszych i najlepszych. Taki, który jest pod kontrolą brytyjskiego rządu. Bo powiem wam coś. Ja, córka emigrantów, nie będę pouczana przez członków wielkomiejskiej, liberalnej elity z północnego Londynu. From the North London Metropolitan Liberal Elite. Na swojej konferencji Lewicowa Partia Pracy zmieniła tymczasem strategię w sprawie imigracji. Obiecała utrzymanie wolnego przepływu ludzi. I to mimo, że część lewicowego elektoratu, głównie z klasy pracującej, otwarcie wyraża obawy co do konkurencji z Polski, Rumunii czy Litwy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Piotra Liska. W lekkoatletycznych mistrzostwach świata w konkursie skoku o tyczce wyskakał brązowy medal, pokonując wysokość 5 metrów i 87 centymetrów. Konkurs wygrał Amerykanin Sam Kendricks przed Szwedem Armandem Duplantisem. Obaj zaliczyli 5,97. Poza medalem Liska wczoraj cieszyliśmy się z niespodziewanego awansu do finału biegu w biegu na 400 metrów Justyny Święty-Ersetic oraz Iggy Baumgard-Witan. Dziś zawodniczki biegające na 400 metrów odpoczywają, ale jutro o medal walczyć będą aż dwie Polki, a przecież nigdy wcześniej polskiej zawodniczki nie było w finale Mistrzostw Świata. Najpierw życiowy rekord ustanowiła Iga Baumgart-Witan, co pozwoliło jej awansować z trzeciego miejsca w biegu, ale z dobrym czasem. Ja jestem przygotowana na 50 sekund na pewno. Nie wiem, jak to właśnie będzie w turniejowym bieganiu, bo nigdy nie miałam czterech biegów pod rząd tak szybkich. Mistrzyni Europy Justyna Święty-Ersetic była druga. Cieszę się, że po raz pierwszy w historii w finale Mistrzostw Świata znalazły się dwie Polki i myślę, że tworzymy z Igą taką piękną historię. Finał jutro, choć z czasów nie wynika, żeby była szansa na medal. Ale to już kolejny bieg w krótkim odstępie i nie wiadomo, jak się potoczy. Dałcha, Tomasz Gorazdowski. Co w futbolu? Katastrofa Tottenhamu w Lidze Mistrzów. Koguty przegrały w Londynie z Bayernem Monachium aż 2-7 i prezes Bawarczyków Karl-Heinz Rummenigge na pomeczowej kolacji nie mógł się nachwalić podopiecznych. Chciałbym bardzo podziękować sztabowi trenerskiego z Niko Kowaczem na czele i oczywiście całemu zespołowi. Wygraliśmy 7-2 z drużyną, która była w finale ostatniej edycji Ligi Mistrzów. Mieliśmy porównanie między Premier League i Bundesligą i Bayern udowodnił, że potrafi wygrywać z topowym klubem Ligi Angielskiej. We wczorajszym spotkaniu świetnie wypadł Robert Lewandowski, zdobył dwie bramki, cztery wbił do siatki kogutów Serge Gnabry. W innych ciekawszych spotkaniach Manchester City 2-0 pokonał Dinamo Zagrzeb, Juventus 3-0 wygrał z Bayerem Leverkusen, Atletico Madryt 2-0 na wyjeździe z Lokomotywem Moskwa, grali i Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak i wreszcie Real Madryt zremisował na Bernabeu po 2 z Brugią. W sprawach tenisowych skandal. Gianluca Moscarella, jeden z najbardziej znanych sędziów w tenisowym świadku, podczas niedawnego Challengera we Florencji motywował jednego z graczy, żeby szybko rozprawił się z rywalem, bo jest już stary i nie chce mu się siedzieć 2 godzin w upale na sędziowskim stołku, a potem do jednej z dziewcząt podających piłki powiedział, że jest bardzo seksowna. Oczywiście został zawieszony przez władze ATP i pewnie prędko nie posędziuje. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Będzie miał okazję posiedzieć sobie w cieniu. Zachmurzenie duże dzisiaj z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Lokalnie na zachodzie możliwe burze, na Mazowszu, na Mazurach i na Suwalszczyźnie. Może spaść 15 mm deszczu. Temperatura od 10 stopni w Gdańsku, 12 w Koszalinie i Gorzowie, 13 w Olsztynie, Szczecinie, Bydgoszczy i Toruniu, 14 w Poznaniu, 15 w Suwałkach, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, 16 w Białymstoku, 17 w Warszawie, Łodzi, Opolu i Zakopanem, 18 we Wrocławiu, 20 w Lublinie, Kielcach i Krakowie. Najcieplej dziś w Przemyślu i Rzeszowie, 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB oszczędzisz 170 zł, płacąc jedynie 1399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Skoda Kamiq. Nowy SUV Skody dostępny już teraz. Skorzystaj z oferty premierowej i zyskaj aż do 8300 zł. O szczegóły oferty na nową Skodę Kamiq pytaj w salonie Skody. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą.

Trójka. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Joanna Lichocka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Wczoraj odbyła się debata telewizyjna, pierwsza z debat telewizyjnych przed wyborami. Liderów z wyjątkiem Władysława Kosiniaka-Kamysza nie było, no ale obserwatorzy twierdzą, że ona może mieć jakieś znaczenie dla tych ostatnich dni przed wyborami. Nie wiem, czy też tak uważasz, że to może odegrać jakieś znaczenie. To jest trochę taka rytualna debata, każdy mówi swoje i właściwie nie może mieć to wielkiego znaczenia, wielkiego wpływu. Ja od razu powiem uczciwie, że ja, przepraszam, tej debaty nie widziałam, ponieważ byłam na spotkaniach wyborczych i wróciłam późno w nocy i nie zdążyłam sobie dzisiaj jej odtworzyć, ale debaty zawsze mają to do siebie, że wpływają na wybory Polaków i do tego też służą. To znaczy debata ma służy temu, żeby kolejne komitety wyborcze zaprezentowały swój program i zaprezentowały siebie. I ja mam wrażenie z tego, co czytałam z opisów tej debaty, że ona odniosła, znaczy za ten założony cel został osiągnięty, bo pan Budka, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, która występuje pod nazwą Koalicja Obywatelska, bo chowa się, unika swojego szyldu, który jest skompromitowany, pokazał jakby istotę działania tego ugrupowania, tego środowiska, czyli kłamstwo. Zaprezentował rachunek. Rozumiem, że chodzi o ten rachunek za lek, który jest dla dzieci chorych na raka, tam po powikłaniach. I ten lek, jak to pozostał pokazany paragon, na którym było 2000 zł za ten lek. Tak, okazało się, że to są dwa opakowania tego leku i okazało się, że w rzeczywistości chorzy kupują ten lek za kilka złotych, ponieważ jest on refundowany. No skąd się wziął ten rachunek w takim razie, czy ten paragon? Widocznie pan Budka nie ma refundacji leku. Być może z jakiegoś powodu receptę miał wypisaną na 100% wartości leku bez refundacji. To rozumiem, że to było nie jego, tylko od kogoś tam, prawda? No, wydaje mi się, że tutaj jest jakieś fałszerstwo i to zostało natychmiast wyłapane i sprostowane, ale to jest prawda o Platformie Obywatelskiej, o tym środowisku, że fałszerstwo, manipulacja, mijanie się z prawdą, wprowadzanie opinii publicznej w błąd jest metodą działania. Kłamstwo jako skuteczna metoda prowadzenia polityki nie jest rzeczą nową. To moim zdaniem środowisko Platformy Obywatelskiej postawiło na to już dawno temu, w 2005 roku. Ale teraz mam wrażenie, są demaskowani w tym, no chciałoby się powiedzieć, że król jest nagi. Podobnie z tym ich spotem wyborczym, który miał rzekomo przedstawiać rodzinę, której bardzo trudno żyje się pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, rzekomo. Okazało się, że to nie jest żadna rodzina, tylko kilku aktorów wynajętych do tego, żeby recytować propagandę Platformy Obywatelskiej. I Platforma nawet nie ma, nie wysila się na to, żeby pokazać prawdziwych ludzi. Nie ma takiej rodziny, która by powiedziała, że jest źle w tej chwili po zmianach, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Mówi się, kłamią jak oddychają. Co do kwestii kłamstwa i oskarżeń o kłamstwo zaraz wrócimy, ale tam jeszcze w czasie tej debaty pojawił się jeden lider, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz i on z kolei, co też było opisywane i zwrócił uwagę obserwatorów, bardzo stanowczo mówił na temat tego, że Koalicja Polska, bo to jest ten szyld, pod którym występuje PSL razem z Kukiz 15, zamierza bronić wartości chrześcijańskich, miejsca kościoła i z tych pozycji występował Władysław Kosiniak-Kamysz. No i znowu to jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście całkiem niedawno był członkiem innej koalicji, która występowała z innych pozycji, tak można by było powiedzieć. Jest nadal członkiem tej koalicji, ponieważ do Senatu te ugrupowania, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska i PSL idą razem, popierają wspólnych kandydatów. Zmieniono strategię. W wyborach do Parlamentu Europejskiego pan Kosiniak-Kamysz szedł ramię w ramię z panem Grzegorzem Schetyną, ale nie uzyskali spodziewanego efektu. I teraz doszli do wniosku, że trzeba jednak iść oddzielnie i może w ten sposób uda się zwieść większą grupę Polaków. I dlatego to są oddzielne komitety. I w tej chwili pan Kosiniak-Kamysz odgrywa rolę. Odgrywa rolę, że to jest jakieś centrum, że to jest bardziej konserwatywne niż Platforma Obywatelska. Mówiąc kolokwialnie, pic na wodę, fotomontaż. Wiadomo jest, że jeżeli nie daj Panie Boże uzyskać zamieszkają większość w Sejmie, będą razem rządzić. I w Senacie chcą mieć wspólny klub. I to jest znowu taki pokaz hipokryzji. Jeżeli pan Kosiniak-Kamysz odnosi się do tradycji chrześcijańskich i konserwatywnych, no to rozumiem, że będzie chciał przekonywać Kościół do tego, żeby legalizować związki homoseksualne. Bo przecież Platforma Obywatelska zapowiedziała to ustami wielu swoich polityków, na przykład Michała Szczerby, że w pierwszych miesiącach po objęciu rządów, nie daj Panie Boże, będzie legalizacja związków homoseksualnych, a wielu jej polityków mówi również, że będą chcieli doprowadzić do adopcji, do możliwości adopcji dzieci przez gejów. Także wydaje mi się, że tutaj też wyborcy muszą patrzeć bardzo uważnie na to, co pod tą taką oficjalną, miłą wersją, nową wersją Kosiniaka-Kamysza się kryje. Kryje się dokładnie to samo, co 6 miesięcy temu. Jesteśmy tuż przed wyborami. Jest masa sondaży. Te sondaże partyjne pokazują cały czas mniej więcej to samo, czyli dużą przewagę Prawa i Sprawiedliwości. Różne sondaże różną. Od 19 nawet do 25 punktów procentowych, w zależności od sondażu. Ale w poniedziałek był dosyć ciekawy sondaż opublikowany w Rzeczpospolitej, który pokazywał co innego. Mobilizacji poszczególnych elektoratów i gotowość w związku z tym oddania głosów. Tak i z tego sondażu wynikało, że wyborcy PiS-u są tak przekonani co do zwycięstwa, tak można to interpretować, że wielu z nich zastanawia się, czy pójść w związku z tym do... Nie jest zmobilizowany. To jest, tak. Rozumiem, że główny problem, który jest w czasie kampanii. Ja na każdym spotkaniu wyborczym mam, codziennie mam ich kilka, o tym mówię, ponieważ rzeczywiście przekonanie wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości o tym, że raczej na pewno zwyciężymy, może spowodować, że ktoś będzie pojedzie na grzyby albo pojedzie do cioci i nie zdąży pojechać na wybory. I ja zawsze mówię, że proszę Państwa, to są najważniejsze wybory, które są po 89 roku. One zdecydują, czy wróci postkomuna, czy będziemy mogli kontynuować ten program dobrej zmiany. I trzeba, choćby się paliło i waliło, iść na wybory, ponieważ rzeczywiście może się zdecydować to o 2-3% głosów. I nie wierzyć w sondaże, zmobilizować się tak, jak byliśmy zmobilizowani przy wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ja w kampanii do Parlamentu Europejskiego mówiłam, że przed nami taki trójskok. Najpierw wiosną Parlament Europejski, potem jesienią Sejm, a potem znowu za pół roku wybory prezydenckie. I my ten trójskok musimy zdać najwyżej, jak to tylko możliwe, żeby Polska mogła się dobrze rozwijać. Także od razu apeluję do wszystkich naszych słuchaczy, także tych, którzy do tej pory na Prawo i Sprawiedliwość nie głosowali, żeby się rozejrzeli wokół, czy warto, a warto poprzeć dalej Prawo i Sprawiedliwość i też, żeby poszli i zagłosowali na PiS. Wspomniałaś w czasie, na początku naszej rozmowy o kłamstwie. Zarzuciłaś, że na tym jest budowana propaganda Platformy Obywatelskiej. Nie wziąłem akurat dzisiaj ze sobą do studia Gazety Wyborczej, ale Gazeta Wyborcza od kilku tygodni konsekwentnie publikuje coś, co nazywa Czarną Księgą Kłamstw PiS-u. Dzisiaj też kolejny odcinek z czarną pierwszą stroną i tam duży nacisk jest kładziony na to, że PiS to jest nieustanna propaganda, propaganda i propaganda, a takim sztandarowym przykładem tej propagandy są wiadomości. No tak, bardzo ich boli rzeczywiście. Te środowiska postkomunistyczne straciły kontrolę nad mediami publicznymi. Po 89 roku z małą, krótką przerwą cały czas kontrolowały przekaz mediów publicznych i to zostało im odebrane. Bardzo to jest dla nich bolesne, bo to rozbija jednolity front medialny, który umieli stworzyć, że nawet jak Bronisław Komorowski zeznawał na temat swoich zeznań, swoich związków z WSI przed sądem, to żadna ze stacji, ani stacja publiczna, ani stacja komercyjna nie pokazała tego. I to był wtedy pluralizm i wolność mediów zdaniem postkomuny, zdaniem Platformy Obywatelskiej, zdaniem środowiska Gazety Wyborczej. No to jest znowu fałszerstwo. Natomiast rzeczywiście, jak mówimy już o Gazecie Wyborczej, to oni, mam wrażenie, w takiej emocjonalnej tonacji zanurzyli się już w latach 50. Tam tylko brakuje zaplutych karłów reakcji. To jest taki język, że myślę, że dobrze byłoby zrobić zestawienie na przykład, nie wiem, Żołnierza Wolności z 1953 roku ze Stępniakiem Jarosława Kurskiego z 2019 roku. Tonacja, natężenie negatywnych emocji i jakieś zupełne, zupełne zakłamanie rzeczywistości, myślę, że byłoby bardzo podobne. No przecież znasz tych ludzi z czasów dziennikarskich jeszcze. Znam. Myślisz, co się stało? Znaczy, nie wiem, taki element takiej emocji psychologicznej? Dla mnie to nie jest wielkie zaskoczenie, ponieważ ja po 2010 roku, po katastrofie w Smoleńsku, gdy zobaczyłam, jak to środowisko zareagowało na tę katastrofę, jak ją opisywało, jak zakłamywało, po jakiej stronie stanęło, jaką pogardę i hejt zastosowało wobec również rodzin tych, którzy tam zginęli w Smoleńsku, to ja staram się nie mieć kontaktu z tym środowiskiem i nie rozmawiam z Gazetą Wyborczą, podobnie jak nie przyjmuję zaproszeń do TVN-u. Także wydaje mi się, że w ich wykonaniu nic mnie nie zaskoczy. Natomiast cieszę się, że tracą znaczenie. Że Gazeta Wyborcza jest coraz mniej cytowana, że ma coraz mniejszy nakład. No tak, ale to myślę, że na zasadzie raczej już egzotyki, ponieważ jej poglądy, jej stanowiska, nawet jak zobaczysz w innych portalach, które nie są związane z Prawem i Sprawiedliwością, nie mają wrażliwości prawicowej czy patriotycznej, to tam już aż takiego hejtu, jaki uprawia ta Gazeta Wyborcza, nie ma. TVN jeszcze jest taką stacją, która rzeczywiście nie waha się używać hejtu. Ale zostawiając kwestię hejtu na boku, a nawiązując do głośnego wywiadu, który w tejże Gazety Wyborczej ukazał się w sobotę, to był wywiad z Agnieszką Holland i ona tam zgłosiła taki postulat, żeby przez trzy najbliższe kadencje mężczyźni nie mieli prawa głosu w Polsce, bo to jest forma dziejowej sprawiedliwości w stosunku do straszliwego, patriarchalnego społeczeństwa, które było wcześniej. Ale najciekawsze w tym wszystkim było to, miałem takie wrażenie, nie wiem, to było na poważnie zgłoszone, a ona jest przecież jednym z takich autorytetów, no, nazwijmy to, po stronie opozycyjnej. Czy nie? Czy to nie było na poważnie? Ja no, to nie czytam na poważnie. Gazety Wyborczej. Ale postulat tego był na poważnie. To, co opowiadasz, brzmi komicznie. Więc być może była to rubryka satyryczna. No dobrze. Zostawmy Agnieszkę Holland. Inna postać, która też się wypromowała w ostatnim okresie. Wspomniałaś o Smoleńsku i o reakcji tego środowiska. Klaudia Jachira, która, no, nazwijmy to, w sposób wyjątkowo obrzydliwy zaczęła wypowiadać się na temat Smoleńska. Mimo tego funkcjonuje cały czas w polskiej polityce i wygląda na to, że może znaleźć się w Sejmie. Tak, i nie jest to pierwsze użycie takiej nienawiści i pogardy przez środowisko Platformy Obywatelskiej wobec ofiar smoleńskich. Grzegorz Schetyna twierdzi, że ona przeprosiła i że to nie jest jego wina. Oczywiście, jak Janusz Palikot robił podobne rzeczy, Donald Tusk też nie widział problemu. Ja przypomnę, że ten styl uprawiania polityki, taką agresję i prostactwo i pogardę wprowadził Donald Tusk, promując Janusza Palikota i potem tworząc ruch Palikota. To była taka koalicyjna partyjka partii pana Tuska. Także to jest zagranie, które ma ściągnąć na stronę Platformy Obywatelskiej, no, takich ludzi, którzy przychodzili na krakowskie przedmieście sikać na znicze, prawda? To pamiętamy ten krzyż ułożony z puszek po piwie. To jest pewna grupa wyborców, którzy na taką wrażliwość reagują akceptacją. I myślę, że to jest całą premedytacją realizowane przez Platformę Obywatelską. Czyli to nie jest wpadka, to nie jest, nie, tak, to jest, że przemyślane. Do kogoś znanego na listę. To jest dokładnie taki sam pomysł, jak wprowadzenie Janusza Palikota z jego prostactwem i jego prowokacjami. Ale dobrze, że Platforma Obywatelska znów się pokazuje, że tak powiem, w prawdzie. Znaczy, nie łudźcie się, że pani Kidawa-Błońska to jest proszę państwa, że to jest prawdziwa twarz Platformy Obywatelskiej. Dużo prawdziwszą twarzą jest pani Jachira. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Joanna Lichocka. Zapraszam dzisiaj do Wielunia. Joanna Lichocka, poseł PiSu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł na RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. W automagazynie dla przedsiębiorców wita Roman Młotkowski. Co się liczy przy wyborze samochodu dla firmy? Całkiem nieźle liczy się różnice w cenie nowego i używanego auta. Tak zwana wartość rezydualna po 2-3 latach użytkowania wpływa na koszt leasingu czy najmu, bo finansujemy i zysk producenta, i utratę wartości samochodu. Dlatego trzeba szukać aut, które mają jak najwyższą wartość rezydualną. Za takie samochody uważa się na przykład Toyoty. Do usłyszenia. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jest mi trochę zimno. Ustawiam temperaturę na 21 stopni. Dobrze, to teraz zabawmy się. Włącz muzykę. Włączam twoją playlistę. Dzięki. Mam ochotę na latte w kawiarni. Prowadzę do najbliższej. Przejmij kontrolę w mieście. Nowa gama kompaktowych Mercedesów z systemem MBUX. Teraz w ofercie Lease and Drive 1% bez płaty wstępnej. Klasa A już od 976 zł netto miesięcznie. Przyjdź do salonu lub wejdź na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Anna Kowalik-Brancati. W Warszawie za 1,5 godziny rusza doroczna konferencja Warsaw Security Forum. W spotkaniu wezmą udział politycy, przedstawiciele instytucji międzynarodowych, eksperci w sprawach bezpieczeństwa, a także przedstawiciele rosyjskiej opozycji demokratycznej. Wśród rozmówców znajdą się m.in. szef BBN Paweł Soloch, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz oraz były dyrektor CIA generał David Petraeus. Polscy i czescy policjanci rozbili grupę przestępczą, która przemycała narkotyki. Środki odurzające trafiały z Czech do Polski. Wśród 10 zatrzymanych jest 6 obywateli Polski powiązanych ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców, mówi Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji. W Polsce przejęto 15 kg marihuany o czarnkowej wartości ponad 500 000 zł, a na terenie Czech zlikwidowano plantację konopi. Zabezpieczono także broń i amunicję. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty. Do Polski wróciła grupa himalaistów, którzy bez powodzenia chcieli zdobyć 4. co do wysokości szczyt ziemi. Wyprawa na mierzący 8,5 tysiąca metrów szczyt Lhotse została przerwana z powodu trudnych warunków pogodowych, tłumaczył po przylocie do Warszawy szef wyprawy Marcin Kaczkan. Góry rządzą się swoimi prawami. Niestety czasami się tak zdarza, że trzeba niestety pochylić głowę i powiedzieć, no niestety nie tym razem. W tym akurat sezonie, chyba w wyniku zmian ocieplenia klimatu, przez bardzo duży okres monsunowy padał deszcz nawet na wysokości 6 tysięcy. Także nagromadziło się dużo takich niebezpieczeństw, niezależnych w ogóle od nikogo. Wyprawa wyruszyła w Himalaje pod koniec sierpnia. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Patrycjusz Wyrzga. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Poziom stóp ma znaczenie dla oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Ekonomista Jarosław Janecki ze Szkoły Głównej Handlowej uważa, że stopy procentowe zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że październikowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie przyniesie żadnych nowinek. Rada w dalszym ciągu będzie utrzymywała swój ton wypowiedzi. Inflacja nie będzie tym czynnikiem, który będzie powodował zmianę nastawienia większości członków Rady Polityki Pieniężnej. Wczoraj Główny Urząd Statystyczny poinformował, że według wstępnych obliczeń ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły we wrześniu o 2,6% licząc rok do roku. Jarosław Janecki uważa, że podczas kilku następnych posiedzeń członkowie Rady również nie zmienią wysokości stóp. Sądzę, że listopadowe posiedzenie, na którym pojawi się nowy raport o inflacji, nie przyniesie dużych zmian w polityce pieniężnej. Dopiero pierwszy, drugi kwartał, czyli miesiące, w których inflacja może nieco bardziej wzrosnąć, może spowodować, przyczynić się do jakichś zmian w polityce pieniężnej. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego od marca 2015 roku wynosi 1,5%. Ropa naftowa drożeje o ponad 1%, ale surowiec odrabia straty, bo od 23 września cena spadła o prawie 9%. W Stanach Zjednoczonych mocno spadły zapasy ropy, do tego kraje kartelu OPEC zmniejszyły dostawy, wyliczają maklerzy, cytowani przez agencję Bloomberga. Baryłka ropy w Nowym Jorku kosztuje $54, w Londynie $59. Jest już 1 000 000 wegetarian i wegan, a 2 razy więcej przygotowuje się na ten krok. Miliony Polaków przynajmniej ograniczają jedzenie mięsa, informuje dzisiaj Rzeczpospolita o tym, jak bardzo nowe zwyczaje żywieniowe zmieniają rynek spożywczy w Polsce. Porozmawiamy w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia o 9:30. Na program zaprosił sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Pochmurny dzień już jest i będzie, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu lokalnie na zachodzie, możliwe burze na Mazowszu, na Mazurach i na Suwalszczyźnie. Prognozowana wysokość opadów to 15 mm. Temperatura maksymalna na północy kraju i w Kotlinach Sudeckich od 10 do 15 stopni, na pozostałym obszarze od 16 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład super skuteczna i super oszczędna zmywarka Electrolux w klasie A+++. Teraz za jedyne 1299 zł. Taniej o 300 zł. Niskie ceny Media. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po 2 dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9:00. W piosence dnia dziś Mazalewski i Porter. Melancholia. I'm out of

mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz drogi szerokiej, oprócz góry wysokiej, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz słońca złotego, oprócz wiatru mocnego, oprócz góry wysokiej, oprócz drogi szerokiej, oprócz błękitnego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba. Chyba pasowało, Marek Jackowski. Za 15 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A my zaczniemy od tuza, naprawdę wielkiego tuza. Dawid Podsiadło w minioną sobotę do spółki z Taco Hemingwayem, drugim tuzem, wypełnił Stadion Narodowy. Wielki szacunek. Mhm. Czekaliśmy na te momenty, kiedy także polscy artyści będą potrafili to zrobić i to się dzieje. No i się zeszli jeden z drugim i proszę. No to przy okazji przypomniemy coś z nieostatniej płyty, już zdartej, przesłuchanej od lewej do prawej, od prawej do lewej. Właściwie chyba na pamięć znamy. Kto zna, ten zna. Odezwie się za chwilę ktoś, ale dobrze. Od końca stycznia do końca kwietnia Dawid Podsiadło będzie wypełniał mniejsze sale. Tym razem grając już tylko na własny rachunek. Akustyczna trasa koncertowa Dawida Podsiadły odbędzie się pod hasłem Leśna Muzyka. W jej trakcie autor przeboju, i tutaj proszę sobie wstawić dowolny tytuł, towarzyszący mu także zespół, będą wykonywać największe hity zaaranżowane tylko na akustyczne instrumenty. Pan Dawid nie zatrzymuje się i bardzo dobrze, wymyśla nowe formuły i bardzo dobrze, do tego ma szerzyć wśród swoich fanów postawy proekologiczne. I bardzo dobrze. Koncerty odbywają się w miastach, w których na spotkanie z Dawidem bez problemu będzie można dotrzeć komunikacją miejską. Ciekawe, ilu z fanów wybierze taki sposób. No i tutaj na trasie, tradycyjnie znów oprócz dużych miast, metropolii, tak to nazwijmy, pojawiają się miasta nieco mniejsze, ale także znane, jak Zabrze, jak Rybnik, rodzima Dąbrowa Górnicza, miasto Dawida Podsiadły, ale także pojawiają się Suwałki, co też cieszy. No i teraz, żeby nie stawiać żadnych spójników, przyimków, żeby nikt się nie obraził, powiem, że jeszcze Podsiadło w Lublinie, Gdyni, Szczecinie, Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Białymstoku i Wrocławiu. I rzecz jeszcze ważna, rzecz rozpocznie się 28 stycznia dopiero, a więc Mikołaj będzie miał pewnie rozwiązane zadanie w niektórych przypadkach, a skończy się 28 kwietnia. 3 miesiące w trasie, ale z pewnymi pauzami pomiędzy, Dawid Podsiadło. Powiedziałem, że Bydgoszcz także jest na trasie 28, czyli dokładnie także 28, ale marca, Filharmonii Pomorskiej. To dodam jeszcze, że jutro o 20 w Bydgoszczy w Miejskim Centrum Kultury wystąpi zespół WW. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze chciał, z Bydgoszczan zapraszamy bardzo serdecznie. Natomiast fanów hardkorowego grania, no właśnie, takiego gitarowego, mocnego, myślę, że mało melodyjnego, ucieszy zapewne wizyta zespołu Anti-Flag. Amerykanie wspierający ruchy społeczne i ekologiczne od dawna w zeszłym roku świętowali 30-lecie działalności pełnej haseł, jak sami mówią, m.in. przeciw korporacyjnej chciwości i bezmyślnemu nacjonalizmowi. Wracają do nas po półtorarocznej przerwie. 26 stycznia wystąpią w warszawskiej Proximie i będą promować swoją nową, jeszcze niewydaną płytę. Żyjemy w czasach, tu cytat, kiedy mniejszości są jeszcze bardziej spychane na margines i wyrzucane ze społeczeństwa, a samo ich istnienie staje się prawie nielegalne. Teraz jest czas, kiedy powinniśmy się zjednoczyć i walczyć z niesprawiedliwością. Tak dodają Pittsburgczycy. No bo to zespół właśnie z tego miasta. Anti-Flag przez chwilę w muzycznym rozkładzie jazdy. To grupa Anti-Flag, no trochę melodii tam się da wysłyszeć. Może przesadziłem. Do Polski wraca też, i to jest wspaniała wiadomość, Joe Bonamassa. Nowojorski gitarzysta zagra na warszawskim Torwarze. I tu powinieneś powiedzieć, a to tu po sąsiedzku? To jest tu po sąsiedzku. Tak jest, 14 maja przyszłego roku. Za przyjemność obcowania z jego muzyką na żywo trzeba będzie zapłacić od 250 do 500 zł, w zależności od miejsca. Co ciekawe, nawet organizator koncertu dodał informację o tym, że w 2018 roku Bonamassa zajął 49 pozycje, miejsce właściwie na liście najwięcej zarabiających na koncertach wykonawców. I nic dziwnego, że, jak dodano, jest entuzjastą występów na żywo. Bilety trafią do sprzedaży w najbliższy piątek. Joe Bonamassa 14 maja na Torwarze. A teraz jest to, co zapowiadałem, czyli mamy dla Państwa zaproszenie na spotkanie z Beth Hart w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To spotkanie będzie miało miejsce w piątek, 4 października o 15, więc proszę wziąć to pod uwagę. Piątek, 4 października o 15. Piotr Metz przeprowadzi rozmowę z artystką, a później ona wykona 4 utwory z Towarzyszeniem Fortepianu 2-2 i 7 trójek. Można do nas zatelefonować. Kilka tych zaproszeń mamy, więc proszę śmiało. Piotr Łodejczyka, 2-2 i 7 trójek na spotkanie z Beth Hart w piątek, 4 października o 15. Czy będzie kawa? To tego nie gwarantujemy. Czy będzie Joe Bonamassa? Raczej nie. Ale na pewno będzie Beth Hart. We'll be right back.